श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के दशम श्लोक तक विचार हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है। मोक्ष तथा केवल ब्रह्म ज्ञान, इसमें साध्य साधन भाव श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। इस प्रकार का जो अभिप्रेत अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का, उसे भाष्यकार भगवान ने प्रथम बता दिया। भाष्यकार भगवान के भाष्य रूप व्याख्यान से पहले भी श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र पर अनेकों व्याख्यान हो चुके हैं। उसमें प्रसिद्ध एक व्याख्यान है वृत्ति नाम का। वह वृत्ति नाम का श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का व्याख्यान करने वाले हैं भर्तृ प्रपंच नामक विद्वान। भर्तृ प्रपंच नामक विद्वान के द्वारा जो श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान हुआ उसे वृत्ति कहते हैं, और भर्तृ प्रपंच जी को कहा जाता है वृत्तिकार। उन्होंने अपने व्याख्यान ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्राय वर्णन करते हुए कहा कि कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्राय केवल आत्मज्ञान से मोक्ष से नहीं है, अपितु कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य है। ये मान्यता है वृत्तिकार की, यानी भर्तृ प्रपंच जी की। उनकी इस मान्यता का भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं। यदि श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्राय कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष में होगा, तो भगवान के द्वारा अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग दो निष्ठा को विभक्त करके बताना अनुपपन्न होगा। ये कहा जा रहा है भगवान ने गीता में अलग अलग दो निष्ठाएं बताई हैं, कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा। योग बुद्धि आश्रित है कर्मनिष्ठा, और सांख्य बुद्धि आश्रित है ज्ञान निष्ठा, और इनके अधिकारी मनुष्य भी अलग अलग बताए गए। सांख्य शब्दित ज्ञान की योग्यता संपन्न मनुष्य ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, और योगी शब्दित कर्माधिकारी पुरुष कर्मनिष्ठा के अधिकारी के रूप में बताए गए हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, इस वाक्य से। तो इस प्रकार इस वाक्य से अलग अलग सांख्य तथा योगी शब्द से कहे गए मनुष्यों को अलग अलग दो साधनों का उपदेश करके, अलग अलग उपदेश जो बत किया है भगवान ने, वह ये ज्ञापन करता है कि भगवान ये देख रहे हैं कि इन दोनों साधनों का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव नहीं है। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा के आश्रय बिल्कुल परस्पर विलक्षण है। ज्ञान निष्ठा का जो अधिकारी है वह अपने आप को अकर्त्री, अभोक्त्री, व्यापक, असंग अनुभव करेगा, ऐसे आत्मा का अनुसंधान करेगा। ज्ञान के साधन जो अंतरंग साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन, तो श्रवण मनन निदिध्यासन काल में भी शास्त्र में जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताया जा रहा है, अकर्ता, अभोक्ता, असंग, चिदानंद, उसी का मय के रूप में ग्रहण, ये हो जाएगा एक प्रकार से ज्ञान की साधना, और उसी आत्मस्वरूप का युक्तियों से चिंतन, मनन, ये भी ज्ञान की अंतरंग साधना है, और उसी आत्मस्वरूप का मय के रूप में निरंतर अनुसंधान और अनात्मा कार्यक्रम संघात में से अहंता का व्यावर्तन, ये निधिध्यासन ज्ञान का अंतरंग साधन है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले जो साधक हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा है, यही कि वेदांत प्रतिपाद्य जो ज्ञेय तत्व है उस ज्ञेय तत्व का मय के रूप में अनुसंधान, अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु को बनाने का प्रयास करने वाला जो साधक है वह अकर्ता और एक आत्मतत्व का अनुसंधान करेगा। तो उस समय उससे जब अकर्ता एक आत्मतत्व का अनुसंधान करने में लगा है तो उसी समय सहसमुच्चय तो होगा, उसी समय अपने नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का भी अनुष्ठान कर ले, दोनों साथ साथ कर रहा है यदि तो सह समुच्चय माना जाएगा। तो जो अपने आप को अकर्ता समझ रहा है वह मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ ऐसा अभिमान नहीं कर सकता, और इस अभिमान पूर्वक होने वाला जो कर्म है वह कर्म उससे नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा इन दोनों का सह समुच्चय नहीं है, क्रम समुच्चय भले ही हो सह समुच्चय नहीं है। और ये जो विभाग वचन है यह विभाग वचन भगवान का ये ज्ञापन कर रहा है कि भगवान को गीता में मोक्ष साधन के रूप से सह समुच्चय विवक्षित नहीं है। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता का जो अभिप्राय बता रहे थे वृत्तिकार, वह अभिप्राय नहीं निकल सकता समुच्चय से मोक्ष करके। कर्मज्ञान समुच्चय मोक्ष का साधन है, ये श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्राय नहीं हो सकता, इसे बताया गया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो पौरुषे वचन है ना, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, और जो अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया उसी का श्लोकबद्ध ग्रंथ रूप उसे प्रदान करने वाले हैं व्यास जी, व्यास जी ने ग्रथन किया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता तो पौरुषे हो गई, तो पौरुषे वचन तो वह प्रमाण होता है जो वेद मूलक है, और वेद स्वतः प्रमाण है, और पुरुष का वचन वह प्रमाण माना जाता है जो वेद मूलक है अतिंद्रिय अर्थ के विषय में। स्वतंत्र प्रमाण यदि कोई है तो वेद, और बाकी वेद मूलक यदि पुरुष का वचन है तो वह भी प्रमाण माना जाता है, स्मृति रूप प्रमाण। तो श्रीमद् भगवद गीता स्मृति होने से उसे अपने द्वारा उक्त अर्थ का वेद से समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वह प्रामाणिक अर्थ माना जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता केवल आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बता रही है, कर्म ज्ञान समुच्चय को मोक्ष का साधन नहीं बता रही है, क्योंकि ये गीता में विभाग वचन है। ये गीता में जो विभाग वचन भगवान का है उसका मूलभूत कोई वेद वाक्य होना चाहिए समर्थन करने वाला, कि कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग, ऐसा बताने वाला कोई न कोई वेद वचन यदि होगा तो गीता का ये विभाग वचन समूल होने से प्रमाण होगा। इसे ध्यान में रख करके भाष्कर भगवान शतपथ ब्राह्मण अंतर्गत जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसका यह विभाग बताने वाला वाक्य गीता के विभाग वचन के मूल के रूप में बता रहे हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। ये जो श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य है यह जिस वेद मूलक है वह वेद वचन यथा इत्यादि से भाष्कर भगवान बताते हैं। यथा एतद् विभाग वचनम् तथैव दर्शितम् स्यात् पथिये ब्राह्मणे। तो कहते हैं यथा एतद् विभाग वचनम्, भगवान का यह वाक्य जिस अर्थ को बता रहा है बिल्कुल वैसा ही अर्थ बताने वाला शातपथीय ब्राह्मण का यह वचन है। तथैव दर्शितम शातपथीय ब्राह्मणे, ऐसा ही अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। ज्ञान निष्ठा के अधिकारी अलग, कर्म निष्ठा के अधिकारी को अलग बताया गया है शातपथीय ब्राह्मण में। वो शातपथीय ब्राह्मण है। एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति। तो ये कहा जा रहा है, ये संन्यास का विधायक वाक्य है। एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। इसमें एतम एव यह विशेषण है लोकम का, एतम एव लोकम इच्छन्तः। एतम का अर्थ है स्वसंवेद्यम, आत्मा स्वसंवेद्य है, स्वयं प्रकाश है, मैं के रूप में स्वयं को जानने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा रूप को देखने के लिए तो आवश्यकता पड़ती है नेत्र इंद्रिय की, और सुख दुख आदि को जानने के लिए आवश्यकता पड़ती है मन की, मन को जानने के लिए आवश्यकता है आत्मा की, और आत्मा को किससे जाना जाता है? वह स्वयं प्रकाश है, जैसे सूर्य को किसी अन्य प्रकाश से जानने की जरूरत नहीं, वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और अपने से संबद्ध प्रकाश्य वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है सूर्य। ऐसे आत्मा भी स्वयं प्रकाश है और अपने से संबद्ध जो साक्षी वेद्य वस्तु हैं उनको प्रकाशित करता है, ज्ञापन करता है। तो आत्मा स्व संवेद्य होने से उसे एतम शब्द से कहा जा रहा है। एतम एव यानि जो स्वतः अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए आत्मा का एक विशेषण बृहदारण्यक में ही आता है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो साक्षात अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्ष का मतलब स्वयं प्रकाश, किसी भी अन्य प्रकाशक की अपेक्षा जिसको नहीं है, स्वयं ही भास रहा है, वो साक्षात अपरोक्ष है। और एतम एव यह शब्द बता रहा है साक्षात अपरोक्ष को। इदम शब्द का प्रत्यक्ष के लिए प्रयोग होता है, ये तत् शब्द का भी अपरोक्ष के लिए प्रयोग होता है, और साक्षात अपरोक्ष दिखाने के लिए एवकार भी लगा है। एतम एव यानी जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ही भास रहा है मैं के रूप में, ऐसा जो लोक है, लोक्यते अनुभूयते इति लोक, इस व्युत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ है अनुभूयमान, जिसका अनुभव हो रहा है मैं के रूप में, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, वही मोक्ष है। स्वस्वरूप अवस्थान को ही मोक्ष कहा जाता है, और संसार है अस्वस्थता। स्वस्थ और अस्वस्थ ये दो शब्द हैं। स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा, तो स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, यह उत्पत्ति करते हैं। जैसे आश्रमस्थ कहा जाता है आश्रमे तिष्ठति इति आश्रमस्थ, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, और स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, और स्व यानि आत्मा, और आत्मा का अर्थ वास्तव, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप मैं, और उसी में जो स्थित है उसे स्वस्थ कहा जाता है। और स्वस्थ जो होता है वो मुक्त होता है, स्वस्वरूप अवस्थान ही मुक्ति है, स्वस्थ है मुक्त। और अस्व कहा जाता है अनात्मा को, जो स्व नहीं है यानी आत्मा नहीं है उसे कहा जाएगा अस्व। और अस्वस्मिन तिष्ठति इति अस्वस्थ कहा जाएगा, जो स्व में नहीं है, अपने आप में नहीं है, दूसरे में स्थित है मैं के रूप में, अनात्मा में स्थित है मैं के रूप में, उसे कहा जाता है अस्वस्थ। तो ये जो पंचकोश कहो या तीन शरीर कहो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये स्व नहीं है यानी आत्मा नहीं है, अनात्मा है। कारण शरीर है अज्ञान, जो सुसुप्ति अवस्था में रहता है आत्मा की उपाधि के रूप में, और सूक्ष्म शरीर पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच प्राण, मन बुद्धि, इनका संघात सूक्ष्म शरीर है। ये भी अपंचकृत पंच महाभूतों से ही बना हुआ होने से भौतिक है, अनात्मा है, अस्व है। और स्थूल भूतों से बना हुआ है ये स्थूल शरीर, इसलिए भी भौतिक है, अनात्मा है, अस्व है। तो ये तीनों शरीर कहो या पंचकोश कहो, ये हैं अश्व, और उसी में जो मय के रूप में स्थित रहता है उसे वेदांती लोग अस्वस्थ कहते हैं, वह बद्ध है। अनात्मा कार्यक्रम संघात में जो आत्मा के रूप में मय के रूप में स्थित है, यानी इन्हीं को मैं समझ रहा है, उसे अस्वस्थ कहा जाता है। और स्वस्थ है मुक्त। इन तीन शरीर में से किसी भी शरीर में जिसकी अहंता नहीं है, लेकिन स्व शब्द का अर्थभूत जो आत्मा है उसी में जो मैं के रूप में स्थित है, स्वनिष्ठ है, वो स्वस्थ है, वो मुक्त है। उसी स्व को यहाँ पर लोक शब्द से लिया जा रहा है। स्वयं प्रकाश जो आत्मा है वह लोक है, साक्षात अपरोक्ष, एतम एव लोकम का अर्थ है साक्षात अपरोक्ष जो आत्मस्वरूप है, और उसी को इच्छन्त यानी प्राप्त करने की इच्छा वाले स्वयं को ही यानी स्वस्वरूप अवस्थान रूप जो मोक्ष है उसी मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए ब्राह्मणाः अने ब्रह्म जिज्ञासव, उसका स्वस्वरूप अवस्थान का निमित्त है, हेतु है ब्रह्मज्ञान। इसलिए ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञान की इच्छा करने वाले, ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मणा। तो ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण यानी विविदिषु ब्राह्मण ने ब्रह्म जिज्ञासु वे क्या करते हैं, तो ब्राह्मणाः विविदिषन्ति, ब्राह्मण विविदिषन्ति क्या प्रवर्जन्ति यानी प्रवर्जन करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। तो एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति, ये वाक्य ये बता रहा है कि सर्वकर्म संन्यासम विधाय, तो प्रव्रजन है कर्म फल की इच्छा नहीं रही। एतम एव लोकम इच्छन्त में एवकार आत्मा से अतिरिक्त, मोक्ष से अतिरिक्त जो संसार अंतःपाती फल है उसका, उसकी इच्छा का व्यावर्तक है। एतम एव लोकम इच्छन्त का मतलब अन्य फल की इच्छा नहीं है, मात्र परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसी की इच्छा है, मुमुक्षु है, संसार प्राप्ति काम नहीं है। वो संसार है कर्म फल, वो है तीन प्रकार का लोक, यह पृथ्वीलोक, पितृलोक और देवलोक यानी ब्रह्मलोक। पितृलोक है स्वर्गलोक, देवलोक है ब्रह्मलोक। तो ये जो तीन है इनको कहा जाता है कर्मफल, और इन कर्मफल की इच्छा का व्यावर्तक है एवकार, एतम एव में। तो अर्थ निकलता है कर्मफल भूत इन तीनों का, तीनों की इच्छा से रहित है, तीनों के प्रति राग नहीं है, इस लोक के प्रति भी यानी इस लोक के भोग के प्रति भी जिनका राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, स्वर्गलोक के भोग के प्रति भी जो विरक्त हैं, और ब्रह्मलोक के भोग के प्रति भी जो विरक्त हैं, वैतृष्ण हैं, ये एवकार बताएगा। और अज्ञानी है, अभी ज्ञान तो हुआ नहीं है, ब्राह्मण है ना, यानी ब्रह्म जिज्ञासु है का मतलब ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाले हैं, तो इच्छा जरूर रहेगी अज्ञानी के चित्त में। तो लोकत्रय की कर्म का फलभूत जो लोकत्रय है उसकी इच्छा नहीं है तो फिर क्या इच्छा रहेगी? तो एतम लोकम यानी मोक्षम इच्छन्त, मोक्ष की इच्छा है, बाकी इच्छा नहीं है जिनके अंतकरण में, तीव्र मोक्षा है, शुभेच्छा है। तो इस शुभेच्छा से संपन्न जब होते हैं तो कहा जाता है कि प्रव्रजंती, प्रव्रजंती में लिंग वो लेट लकार है, लेट लकार वेद में मात्र होता है, येसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर, लघु सिद्धांत कौमुदी में आता है, भुआदि में ये जो दस लकार है उसमें से पांचवा लकार लेट वह वेद में मात्र होता है। तो ये एतम एव लोकम इच्छन्त ब्राह्मणा प्रव्रजंती, वेद वाक्य है ना, तो प्रव्रजंती में लेट लकार हुआ है, और लेट लकार होता है विधि लिंग अर्थ में, लिंग अर्थ है लेट विधानम, ऐसा एक वाक्य है व्याकरण में। तो लिंग प्रत्यय यानी लिंग लकार जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में वेद में लिट होता है, लेट होता है, वो होता है विधि अर्थ में, इसलिए यहाँ प्रव्रजंती में भी लेट लकार विधि अर्थ में है। तो प्रव्रजंती का अर्थ है प्रव्रज, व्रजेयु ये अर्थ निकलेगा प्रव्रजंती का, प्रव्रजेयु का अर्थ हो जाएगा प्रव्रजन करें विधि, किस अवस्था में प्रव्रजन करें, तो जब कर्म फल भूत ये पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक के प्रति विराग हो जाए, वैतृष्णि हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत के अनुसार विवेक पूर्वक इस प्रकार वैराग्य होने पर मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में संन्यास ग्रहण कर लें, प्रव्रजंती का अर्थ है संन्यास ग्रहण करें, विविदिषु संन्यासी बने, ये बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य बताता है। एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति, यानी विविदिषु संन्यास ग्रहण करें, जिसे उपरति कहा जाता है। पहले कर्मफल नहीं चाहिए तो फलेच्छा नहीं है तो फिर साधन को छोड़ दें, और शुद्ध चित्त में ही ये इस प्रकार का विवेक पूर्ण वैराग्य होता है, और विवेक पूर्ण वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे, ये विरक्त पुरुष के लिए ज्ञान निष्ठा बताई इस वाक्य से, इसलिए कह रहे इति सर्वकर्म संन्यासम विधाय, इस वाक्य के द्वारा सर्वकर्म का संन्यास विधान करके, फिर तत्शेषेन यानि विधि का शेष अंग अर्थवादात्मक वाक्य होता है, तो इस वाक्य के द्वारा विधेय जो आपका संन्यास है उस विधेय संन्यास की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य के द्वारा फल बताया। संन्यास किसके लिए किया जा रहा है? तो ब्राह्मण बन करके यानी ब्रह्म जिज्ञासु बन करके सन्यासी बन रहे हैं का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासु का संन्यास होता है ब्रह्म ज्ञान के लिए, और वो ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष। वो मोक्ष फल बताया जा रहा है, किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयन लोकः इस वाक्य के द्वारा, ये है वो पूर्व में बताई गई जो संन्यास विधि उसका शेष यानी अंग फल बता करके फलार्थवादी से कहा जाता है, फल बताने वाला वाक्य। किम प्रजया करिष्यामो एषा नो अयम आत्मा अयन लोक इति, कि नह यानी अस्माकम, न सादेश हुआ अस्माकम के स्थान पर, कौन से सूत्र से होता है? बहुवचनस्य, और क्या, देखो स्वामी पढ़ते आप लोग और बताते हैं स्वामी जी। बहुवचनस्य वस नसौ, इससे जो है षष्ठी के बहुवचन में अस्माकम के स्थान पर नस आदेश हुआ तो बन गया नह का अर्थ है अस्माकम, ये साम ये उसका विशेषण है, यानी जिन हम लोगों का अयम आत्मा अयन लोक। पहले तो किम प्रजया करिष्यामो, इसमें किम शब्द है आक्षेप अर्थ में, कहते हैं, और प्रजा शब्द है उपलक्षण कर्म तथा विद्या का, ये जो तीन लोक है ना संसार अंतःपाती, यह लोक पितृलोक और देवलोक, इन तीनों लोकों का साधन अलग अलग तीन है। इस लोक का साधन है पुत्र, पितृलोक प्राप्ति का साधन है कर्म, और देवलोक प्राप्ति का साधन है विद्या यानी उपासना। तो ये प्रजा शब्द उपलक्षण है, उपलक्षण कहा जाता है स्वार्थ बोधकत्वे सति अन्यार्थ बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, जो शब्द अपने अर्थ को बताते हुए अन्य शब्द के अर्थ को भी बताता है उसे उपलक्षण कहा जाता है, उपलक्षण। तो किम प्रजया करिष्यामो, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रजा शब्द अपने अर्थ को भी बता रहा है और अन्य शब्द के अर्थ को भी बता रहा है, इसलिए इसे उपलक्षण कहा जाएगा। प्रजा शब्द का अर्थ है पुत्र, और पुत्र रूपी अपने अर्थ को भी बताएगा, और अन्य शब्द हैं कर्म और विद्या शब्द, इनका जो अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म, कर्म शब्द का अर्थ, और विद्या शब्द का अर्थ उपासना, इनको भी इस वाक्यस्थ प्रजा शब्द ही बताएगा, इसलिए प्रजा शब्द को माना जाएगा उपलक्षण, प्रजा शब्द है उपलक्षण। तो इसलिए प्रजा शब्द के ही ये तीनों अर्थ निकलेंगे, अलग अलग तीन लोकों के प्राप्ति के साधन भूत जो ये तीन हैं, इस लोक की प्राप्ति का साधन प्रजा। एक वाक्य आता है प्रजया अयन लोको जय्य कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ये वाक्य है, ये अलग अलग तीन लोकों की प्राप्ति के अलग अलग तीन साधनों को बता रहे हैं। अयम लोक यानी पृथ्वीलोक वो प्रजा से प्राप्त होता है, का मतलब कोई मरने के बाद भी ये चाहता है कि इसी पृथ्वीलोक में ही हम रहें और इसी लोक का भोग करें। तो कहते हैं जो इस शरीर के छूटने के बाद भी पृथ्वीलोक में रह करके पृथ्वीलोक के ही भोगों को भोगना चाहता है, उसे शरीर छूटने के बाद भी पृथ्वीलोक में रहा जा सकता है। वो कैसे रहेगा? तो शास्त्र कहता है आत्मैव पुत्र रूपेण जायते, आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। आत्मा यानी स्वयं माता पिता, वे ही अपनी संतान के रूप में प्रकट होते हैं, माता पिता का ही अंश होते हैं ना, होती है ना संतान। और वो जो अपना एक रूपांतर है माता पिता का ही संतान, उस संतान के रूप में माता पिता इसी लोक में रह करके इस लोक का भोग करते हैं माता पिता शरीर न रहने पर भी। इसलिए प्रजया अयन लोको जय ये वाक्य कह रहा, इस लोक की प्राप्ति का साधन है प्रजा। और जो इस शरीर के छूटने के बाद पितृलोक शब्दित स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसके लिए कहा कि अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान करें, कर्तव्य का पालन कर लें, तो कर्मणा पितृलोक स्वर्ग में चला जाता है। और जो इस लोक में भी और स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता, इस लोक में भी नहीं रहना चाहता, अपितु ब्रह्मलोक में जाना चाहता है, ब्रह्मलोक है संसार में सबसे उत्कृष्ट लोक, पूर्ण विकसित लोक, वहाँ जाना चाहता है, तो कहा विद्या देवलोक, विद्या की प्राप्ति कर लो, यानी उपासना करो शास्त्र ने बताई हुई, तो उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर एक मुमुक्षु का अंतः उद्गार है, अंदर से निकला हुआ उद्गार है कि किम प्रजया करिष्यामो, प्रजा से उपलक्षित ये जो अलग अलग संसार अंतपाती तीन लोकों की प्राप्ति के साधनभूत तीनों हैं, प्रजा, कर्म और उपासना, इनसे हम क्या करेंगे। और उपासना से लेना और कर्म से लेना है सकाम कर्म और सकाम उपासना, उससे स्वर्ग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म और निष्काम उपासना तो अंतकरण की शुद्धि तथा एकाग्रता के हेतु बन करके मोक्ष के साधन है। यहाँ कर्म और विद्या ली जा रही है, सकाम कर्म और सकाम उपासना, ये इन लोकों की, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन बन जाता है। निष्काम कर्म और निष्काम उपासना तो अंतकरण की शुद्धि के साधन होने से परंपरया मोक्ष में अन्वित होता है। तो किम प्रजया करिष्यामो में किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से ये एक मुमुक्षु कह रहा है कि संसार अंतःपाती लोकत्रय की प्राप्ति के साधन जो क्रमतः पुत्र कर्म, सकाम कर्म और सकाम उपासना है, इनसे हम क्या करेंगे। वयम किम करिष्यामः, करिष्यामः का कर्ता है वयम, यहाँ न लिखा हुआ होने पर भी अस्मदि उत्तमः सूत्र का अस्मद शब्द का प्रयोग हो या ना हो, यदि उत्तम पुरुष प्रयोग हुआ है तो उसका वो अस्मद शब्द ही करता होगा कर्तृवाच्य में। तो हम संसार के प्रापक इन साधनों से क्या करेंगे, का मतलब इनसे हमें कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाला जो फल है ये पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, इनसे तो हम विरक्त हैं, क्योंकि एतम एव में एव कारणे कर्मफल भूत इन तीनों लोकों से वैराग्य बताया है ना, सन्यासी के, सन्यास अधिकारी के ये उद्गार हैं जिसके अंदर तीव्र मुमुक्षा है और संसार अंतपाती लोकत्रय के प्रति वैराग्य है जिसके चित्त में, उसके अंत उद्गार है ये, अंदर के उद्गार है कि हम संसार अंतपाती लोकत्रय के प्रापक इन साधनों से क्या करेंगे। किम प्रजा करिष्यामो करता है, कहा क्यों इनके फल को प्राप्त कर लो, कहते हैं येषानो अयम आत्मा अयन लोक, तो अयम आत्मा यानी ये जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, मोक्ष जिसको कहा जाता है, सो स्वरूप अवस्थान जिसको कहा जाता है, वही तो अयन लोक शब्द से उपलक्षित तीनों लोक है, उसी में कल्पित है, और अधिष्ठान से अलग इनकी कोई सत्ता है नहीं। तो जिन हम लोगों के लिए इनका अधिष्ठान भूत जो आत्मा है वही फल है, वही प्राप्तव्य है, उसी की चाह है। हम तो आत्मलोक काम है, आत्मलोक को चाहते हैं। आत्मलोक है मोक्ष, तो मोक्ष को चाहने वाले जो हम मुमुक्षु हैं, उन वे हम मुमुक्षु जन क्या करेंगे संसार के प्रापक प्रजा शब्द से उपलक्षित प्रजा कर्म तथा सकाम उपासनाओं से। ये जो अर्थवाद वाक्य है इसने पूर्व वाक्य के द्वारा विहित जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान है उसका फल बताया मोक्ष। मोक्ष का साधन तो ये वाक्य बता रहा है, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान। और हम चाहते हैं सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का फल मोक्ष, तो हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए तो शास्त्र ने सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान साधन बताया है, इसलिए हमें साधनांतर से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार से किम प्रजया करिष्यामो एषा नो अयम आत्मा अयन लोक इस वाक्य से बताया गया। इति यानी इस वाक्य से क्या हुआ कि ज्ञान निष्ठा बताई गई। इति के बाद में थोड़ा शेष कर देना, इति ज्ञान निष्ठा उक्ता। विरक्त जो मुमुक्षुजन है उनके लिए ज्ञान निष्ठा साधन बताया। यहाँ ब्राह्मण शब्द से जिनको लिया गया है उन्हीं को लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम में सांख्य शब्द से लिया गया। गीता में ज्ञान योगे न सांख्या नाम में सांख्य शब्द का जो अर्थ है वो है यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ, सांख्य बुद्धि के अधिकारी, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी वहाँ सांख्य है, और यहाँ उनको ब्राह्मण शब्द से बताया जा रहा है। एतमेव लोकम प्रव्राजिनो ब्राह्मणा इच्छन्त प्रव्रजन्ति। इस वाक्य में कहा गया एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति में ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ है गीता में तीसरे अध्याय में वो सांख्य शब्द का वही अर्थ करना, ज्ञान योगेन सांख्या नाम में। आगे हैं इस प्रकार ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बताए गए, लोकत्रय से विरक्त मुमुक्षा से संपन्न ब्रह्म जिज्ञासु वो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं। और ये विशेषता जिनमें नहीं है अपितु अविद्या तथा संसार अंतःपाती लोकत्रय की कामना से ही युक्त हैं अंतःकरण जिनका, उन्हें कहा जाता है कर्मनिष्ठा के अधिकारी। उन्हें भी वहीं शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, ये बात आगे कह रहे हैं, कर्मनिष्ठा के अधिकारी को बता रहे हैं। तत्र एव च प्राक दार परिग्रहात पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकारंच वित्तम मानुषम दैवंच। तत्र मानुषम वित्तम कर्मरूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम विद्यांच दैवम वित्तम लोक देवलोक प्राप्ति साधनम सो अकामयत इति अविद्या काम वत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। तो ऐसा लगाना तत्र एव च अविद्या काम वत एव सर्वाणी श्रौतादि कर्माणी श्रौतादिनी दर्शितानि, ऐसा अन्वय कर लो। तत्र एव में तत्र शब्द का अर्थ है शतपथ ब्राह्मण। जिस यजुर्वेद के जिस ब्राह्मण में सांख्यों के लिए ज्ञान निष्ठा बताई, उसी ब्राह्मण में गीता के योगी और उस शातपद ब्राह्मण में कहे गए अविद्या कामवान पुरुष, उनके लिए कर्मनिष्ठा बताई है, सभी कर्मों का अनुष्ठान बताया गया है। तो ये कहते हैं कौन से वेद से कहा गया, कौन सा वेद वाक्य है जो अविद्या और कामना से युक्त चित्त जिन पुरुषों का है उन्हें कर्म का ही अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे शातपथीय ब्राह्मण के कौन से वचन हैं, वो वचन बता रहे हैं। ओ सो अकामयत इत्यादि वाक्य के द्वारा वो बताया गया है। सो अकामयत इतना वाक्य मात्र बताया, इति इससे फिर बाकी पूरे वाक्य को लेना। ये वाक्य किसको कर्म का विधान कर रहा है, तो कहते हैं ये है प्राग दार परिग्रहात। दार शब्द का अर्थ होता है पत्नी भार्या, तो दार परिग्रह का मतलब भार्या परिग्रह यानी विवाह। तो प्राग दार परिग्रहात का अर्थ निकलेगा विवाह करने से पहले जो ये हैं क्या नाम ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल में रह करके वेद का अध्ययन किया, और वेद अध्ययन करने के बाद वेद अध्ययन का फल है वेदार्थ ज्ञान। तो वेद अध्ययन के फल वेदार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धर्म विचार कर लिया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र से बताई गई धर्म जिज्ञासा कर दी, का मतलब पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म कांड का अच्छी तरह से विचार किया और वेदार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया। कर्म कांड का अभिप्राय है मनुष्यों के कर्तव्या कर्तव्य का निर्धारण कर्मकांड से होता है, मनुष्य के उत्कर्ष के साधनों को या निश्रेष के साधन को, अभ्युदय और निश्रेष के साधन को बताता है कर्मकांडात्मक वेद धर्म के रूप में, और अधर्म के रूप में बताता है, अधर्म है निषेध्य, और यदि निषेध्य जो अधर्म है उसका अनुष्ठान करेंगे तो अधोगति बताता है, अधोगति की ओर कोई नहीं जाना चाहता, जो अधोगति से बचना चाहता है उसे अधर्म से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, और ऊर्ध्वगति चाहता है उत्कर्ष चाहता है तो धर्म करना चाहिए, ऐसा कर्मकांड बताता है। इसलिए ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल में रह करके वेद का अध्ययन कर लिया और धर्म जिज्ञासा कर ली, तो कहते हैं कि प्राग दार परिग्रहात पुरुष आत्मा प्राकृत। तो प्राकृत पुरुष आत्मा का अर्थ निकल, इसमें पुरुष में पुरुष शब्द मनुष्य का वाचक है, पुरुष आत्मा का अर्थ हुआ मनुष्य अभिमानी आत्मा, अपने आप को जो मनुष्य समझ रहा है, और वो प्राकृत है का मतलब अज्ञानी है, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और अपने आप को एक मनुष्य विशेष समझ करके वर्ण तथा आश्रम का अभिमान करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ऐसा वर्ण आश्रम अभिमान जिसके अंदर है उसे प्राकृत मनुष्य कहा जाता है, यानी प्रकृति का विकार जो कार्यकरण संघात है उसी कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझने वाला अज्ञानी। इसलिए प्राकृत शब्द का अर्थ है अज्ञानी। वो जो अज्ञानी है और अज्ञान का कार्य जो संसार अंतःपाती लोकत्रय है, ये साध्य साधनात्मक संसार अज्ञान का ही परिणाम है। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और देव लोक, ये हैं कर्म फल। उसको जो चाहता है, एक तो स्वरूप विषय का अज्ञान है और संसार अंतःपाती लोकत्रय की कामना से युक्त है, साध्य साधन की कामना से ग्रस्त है, तो क्या करता है? तो कहते धर्म जिज्ञासा उत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकारं च वित्तम मानुषम दैवं च। तो स्वरूप विषय का अज्ञान है, अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं समझ रहा है, और पृथ्वीलोक की या स्वर्गलोक की या देवलोक की इच्छा से युक्त है, तो वह लोकत्रय का प्रापक जो साधन है वो कौन? लोकत्रय हैं ये तीनों लोक फलभूत, और उनका उनकी प्राप्ति का जो साधन है वो है पुत्र और दो प्रकार का वित्त। वित्त दो प्रकार का है, एक मानुष वित्त, दूसरा दैव वित्त। द्विप्रकारम वित्तम, इसमें वित्त के दो प्रकार बताएं कि मानुषम दैवंच। मानुष वित्त है ये जो जिसको धन कहा जाता है इस लोक में, जिसका उपयोग होता है सुख सुविधाओं के साधनों को खरीदने के लिए, या उत्कृष्ट शास्त्र ने बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने के लिए, जो वैदिक आचार विचार से संपन्न है वे वित्त को चाहते हैं केवल इस लोक के भोगों को प्राप्त करने के लिए मात्र नहीं, अपितु धर्म का अनुष्ठान करने के लिए। इसलिए वहाँ आता है कि वित्तम में शात, कि मुझे वित्त प्राप्त हो। ये जो संसार के अंदर का ही फल चाहने वाला मनुष्य है कर्माधिकारी, वेदानुसार जीवन जीना चाहता है जो, तो उसके अंदर के उद्गार होते हैं कि मुझे मानुष वित्त की प्राप्ति हो। तो कहा मानुष वित्त प्राप्त करके क्या करोगे? तो अथ कर्म कुर्वीय, तो शास्त्र ने बताए हुए यज्ञ आदि कर्म करने हैं, तो उसके लिए ऋत्विजों का वरण करना पड़ेगा, ऋत्विजों को दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा और श्रद्धा ये दो यज्ञ की पत्नी मानी जाती हैं, तो उसके लिए वित्त की जरूरत है। ऐसे हवि सामग्री खरीदनी पड़ेगी, यज्ञ मंडप आदि बनाने पड़ेंगे, उन सब चीज़ों के लिए वित्त की जरूरत है, मानुष वित्त की। तो उसके अंदर वित्त की कामना है, लेकिन किस लिए? तो अथ कर्म पूर्वी है, कर्म करूँगा, शास्त्र ने बताया हुआ धर्म करूँगा। और धर्म करके क्या करोगे? स्वर्ग जाऊँगा। शास्त्र कहता है कि स्वर्ग कामो यजेत, यदि स्वर्ग जाना हो तो याग करो। तो याग के लिए हमें, मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा है, और स्वर्ग जाने के लिए आवश्यकता है याग करने की, और याग के लिए आवश्यकता है वित्त की। तो वित्तम में शात कर्म कुर्वीय, और ये मानुष वित्त का प्रयोजन है धर्म। धर्म के लिए मानुष वित्त की आकांक्षा वैदिक व्यक्ति करता है। और दैव वित्त है विद्या यानी उपासना, और उपासना किस लिए करता है? तो कहते हैं देवलोक प्राप्ति का साधन यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन शास्त्र बताता है उपासना है। इसलिए मैं चाहता हूँ ब्रह्मलोक को इस शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त करना, तो मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो इसलिए दैव वित्त की आवश्यकता है। दैव वित्त है भगवान की उपासना। तो इस प्रकार ये दो प्रकार का जो वित्त है, इस वित्त से क्रमतः पितृलोक और देवलोक की प्राप्ति होती है। यह बात सो अकामयत इत्यादि वाक्यों से बताई गई है शातपथीय ब्राह्मण में ही, का मतलब कर्म के अधिकारी वहाँ पर बताए गए हैं जिनको अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान है और लोकत्रय प्राप्ति की कामना से युक्त चित्त है, जिनका संसार अंतपाती लोकत्रय से विरक्त नहीं है अपितु लोकत्रय में आसक्त चित्तवान कर्म के अधिकारी हैं, वो उनके लिए कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा जो लोकत्रय से विरक्त हैं और मुमुक्षा से संपन्न है, वो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी। ऐसे वहीं पर अलग अलग दो निष्ठाओं के अधिकारी अलग अलग बताए हैं ना शातपथीय ब्राह्मण में। तन्मूलक ये गीता का विभाग वचन होगा, इसे आगे भाष्कर भगवान बता रहे हैं, उस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।